ยังกิจิกุศลกรรมังกาตาบังกิริยังมัมมะกาเยนวาจามนาสาติดเสสุกตังกตังเยสัตตาสัญญิโนอัตติเยจัสัตตาอัสัญญิโนกตังบุญญาภลังไมหังสาเบภากิภาวันตุเตเยตังกตังสุวิดิตังดินนังบุญญาภลังมายาเยจัตตาธนจานันติเดวากันตานิเวดยุงสาเบโลกามหิเยสัตตาจีวันตาหาระเหตุกามญุนนังโภชนังสาเบละปันตุมมะเจตตาสาติ